wishinge kwa gana mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami my darling I need you love uwe na mi haki ya Mungu na kupenda nobody can show you love usiwamini ukisha wapa wanakwenda o basi jilegeze ni kubebe mbongoni kielewe nika ni kudekeze ni kutunze kama mboni kielewe wakija wapoteze ifanye kama uwaoni kielewe kisha uniongeze ulivofunzwa unyagoni kielewe oh baby asa dansi ni kone pangwalu wabami jo pangwalu ululu femi pangwalu oh baby asa cheza ni kone pangwalu wabami jo pangwalu basi cheza na mimi pangwalu aha moyo mwamwaro paini mchungu kiuziwa same mara sabini uo mzungu siajalewa kependa junga majini kwenye mfungu paremiwa kumbate baridini kwenye tundu kama njua moyo wangu nyama kuti usinije na kibiriti hasawe benzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti hasawe nipatie vya kitandani nipe paka kwenye kiti hasawe ile siningia shetani nawe ikaja kukuchiti koba sijilegeze ni kubebe mgongoni kielewe kitandani nikolezi kwa miuno ya kingoni kielewe kisha nibembeleze nirudishe utotoni kielewe weka mate niteleze kama nyoka pangoni kielewe oh baby asetensi kitogo pangwalu oh banwecho pangwalu ululu feni pangwalu oh baby asacheza nikone pangwalu wabamijo pangwalu basi cheza na mimi pangwalu aha nataka kucheza chura na ingali umesimama ainama ainama asa onyeshe ainama ainama unacheza ainama ainama unataka maji ya kisima na mwoga kututamba ainama ainama imu onyeshe ainama ainama unachotaja ainama ainama unataka kupiga deki wima umesimama ainama ainama imu tuonyeshe ainama ainama unapiga ye ainama ainama si unataka vya puru tebo sambona unahibana ainama ainama ebu tunyeshe ainama ainama unalenga ye ainama ainama oya wanangu wa kigogo ainama nipeza moze yobo ainama kunja kunja kidogo ainama anyongeze mikogo